Ott is be kellett szereznünk. De Párizsi Miki, ezt nekem kell mondani, így beszéltük meg. De akkor legyetek csendbe. És most pedig sokatok kedvence, a Héják pártjának elnöke és az Egyesült Hallgatók Államának elnökjelöltje, Superman! Superman! Wow! Héják! Tehát mindenki figyeljen, tisztaság, becsület, zsülölet! 4 perce van mindkét elnökjelöltnek arra, hogy elmondja azt a beszédet, amivel talán az utolsó kétkedőket is el tudják hódítani a saját pártjukhoz. De először sorsolni fogunk. Kérem, hozd be a kőpapírológépet, Petra! Kőpapírológa. És kőpapírológa, kiátszok, hogy ki lesz az első, és ki lesz a második. És csak a fair play kedvéért természetesen először Superman elnök úrral fogom én lejátszani a kőpapírólót. Álljunk a fénybe. Elnök úr, megtisztelés. Papír becsomagolja kő, kő kicsorbítja olló, olló elvágja papír. Gondolom van, aki írja! 1, 2, 3 Olló, olló. 1, 2, 3 Bassza meg. Nem is lehetett volna ez másként, természetesen. Ki kezdi a kampányzáró beszédet természetesen, ahova az én szívem is húzt, hiszen én vagyok a Galambpárt alelnök jelöltje. Valaki mérje ezt a 4 percet, jó? Mert hosszabb szokott lenni. Nem lesz hosszú. Ez nem az. Még nem érjétek. Hölgyeim és uraim! Hanyas vagy? 98.6-os? Akkor mi félszavakból is megértjük egymást. Azt mondod, van egy álmom. Azt mondom, mindenkinek van egy álma. És én mindenki álmát valóra vált. Azt mondod, nem adod el a hangod. Azt mondom, én odaadom a hangom. Odaadom, hogy használhatsz az is, akinek nincs saját hangja. A hangom nem csak az enyém, az én hangom, a te hangod. Hanyas vagy? 98.6-os? Akkor mi fél szavakból is megértjük egymást. Azt mondod... Azt mondom, hallgatlak. Azt mondod, félek. Azt mondom, ne félj. Azt mondod, ananász. Azt mondom, egészségedre. Szabad megszólalást és véleménynyilvánítást mindenkinek. Ne kelljen rettegni az ízlésrendőrség dobogó csizmáinak hangjától. Le az ízlésrendőrséggel! Jó ízlés mindenkinek! Azt mondod, a galamb letolja a szabadságszobrot. Azt mondom, a galamb jelképezi a szabadságot. A szabadságnak nincs szüksége szobrokra. Picasso sem képregényt rajzolt. Azt mondod, a funky zene a héjáké. Azt mondod, a jazz a galamboké. Én azt mondom, hogy a zene mindenkié. Superment a Fehérházba, galambot a Dúcba. Galambot a Fehérházba, Superment a képregénybe. Hanyas vagy? Hanyas vagy? Akkor mi félszavakból is megértjük egymást. Azt kérded, milyen legyek, hogy szeressenek? Azt mondom, légy önmagad, ha érted, mire gondolok. és uraim, Galamb! És most hallgassuk meg annak az embernek a beszédét. Kedves hallgatók, Budapesten és Budapest 60 kilométeres vonzás körzetében, illetve itt, a bulin, aki megmentette az életemet Vietnámban. Aki egyetemi futballcsapat quarterback-je volt! Aki mindig elmondja, hogy mi a Franco! Hölgyeim és uraim! Az elnök! A HIAC elnöke! Az Egyesült Hallgatók elnöke! Superman! Superman is in the house! Mielőtt nekifognék ennek a dolognak, azt szeretném tudni, hogy vannak-e itt nők szoknyában? Hogy vannak-e itt nők szoknyában? Vannak-e itt nők olyan csizmában, amit gyorsan le lehet venni? Vagy olyan cipőben, amit nem kell nagyon sokáig fűzni? Hogy vannak-e? De nem látom őket. Hol vannak? Hol? Hol? Akkor ezek a nők nagyon gyorsan szaladjanak el a női WC-be, és vegyék le a bugyijukat, mert itt szeretnénk fönt látni a színpadon bedobva. Számolni fogok. 1, 2, 3. Fiúk is bedobhatják. Megkérem a technikusokat, hogy egy icipicit, ha lehet, vegyék le a fényt, és addig majd el fogom mondani azt, amit akartam. Jó? Le lehet venni ezt a fényt? Hogy ne logjon ki senkinek a szőrössége, vagy a nem szőrös. Jó? Egy fejgépet fölhagyunk. Hölgyeim és uraim, lehet vetkőzni. Addig én beszélek, jó? Vetkőzik valaki? Galamb elnök úr beszélt. Hosszabb leszek, mert az jó. Galamb elnök úr beszélt arról, hogy milyen műsorvezetőnek lenni. Műsorvezetőnek könnyű, mert valaki úgyis ráküld egy zenét. Van a másik, amikor az ember követ. Ezt egyszer már elmondtam, de most is elfogom. Egyszer a Magyar Királyság követe elment az Amerikai Egyesült Államokba, és bement a Kapitóliumba, és átnyújtotta a Magyar Királyság hadüzenetét. Megkérdezték tőle, hogy akkor talán önök a Magyar Királyság. Az első bugyi. És akkor várnám a többit, jó? Szóval megkérdezték tőle, hogy önök akkor talán egy királyság, ugye? Európában. És akkor mondta, hogy igen. És akkor kérdezték, hogy és ki az önök királya? És akkor a követ mondta, egy kicsit nézte a cipője orrát, és mondta, hogy nekünk nincsen királyunk, a mi kormányzónk Vitéz Nagybányai Horthy Miklós. Á, mondták. És hogyan területi követeléseink vannak velünk szemben? És akkor mondta a követ, hogy nem, vannak területi követeléseink, de Szlovákiával, Szerbiával és Ukrajnával szemben. És kérdezték, hogy önökkel is hadban állnak-e? Melltartó? És akkor a követ mondta, hogy nem velük nem állunk hadban, ők a szövetségeseink. Aztán utána kérdezték, hogy is hogy akarnak bennünket megtámadni, vannak önöknek repülőik? És mondták a követ, hogy nincsenek nekünk repülőink, kurvára nincsenek repülőink, de hajóval esetleg. És akkor kérdezték, hogy van-e önöknek tengere? És akkor mondta, hogy nem, éppen nincs nekünk. És akkor mondták a követnek, hogy megértjük az ön fáradozását, de hát talán el lehetne menni a toszba. Szóval a követnek annak szintén könnyű, mert megértik. A szónoknak nehéz. A szónoknak nehéz, mert neki ovációval kell befejezni. Mert csak akkor örül. Úgyhogy én majd szónokolni fogok a végén. Úgyhogy addig küldjétek a bugyikat csak szépen. Megmutatjuk Galambnak, hogy milyen egy bugyi, milyen egy melltartó, milyen egy igazi. Úgyhogy addig szedjétek össze magatokat, és addig ők műsort vezetnek, aztán majd Galamburat hallgatjuk, aki majd melózik értetek. Köszi. Szuper, meghallottátok! És most, akinek van kérdése, tegye fel! Van kérdésed? Megvan a nadrág, vagy mit csinálsz? Meg lesz a trikó. Megvárjuk még ezt a szíriai pamut férfi atlétát. És letépi magáról? Nem hiszem. Addig letépi magáról. Tartunk egy kis szünetet, és megmutatjuk nektek a Petrát, a Mónit. 1-800 Móni! Gyere ide, Móni! Gyere, Móni! És az MS-ét? MS-e? Hapar! Nagy tapsot a lányoknak! Ők a mi baby sisters-ünk! MS-e? MS-e? MS-e? MS-e? Kérjétek az MS-ét! MS-e! Hol van az MS-e, gyerekek? Hol van? Hol van? MS-e, addig úgy sem mondtunk, hogy még nem jössz ide! Kedves, rendes! Jön! És itt van! Itt van MS-e! A soha! Héja! Galamb! Magasság szerinti sorrendben. Sok héja Galambot győz. De ez már csak az én személyes véleményem volt. Férfi atléta. Még mindig nem jött le. Akkor. Megvan. A lányok búcsút intenek. Jön a férfi atléta. Ez azt hiszem férfi Petrának lesz egy örök darab. Galambokra tépve. Hazavihetem, hogy aludjak vele. A férfi atléta galambokra tépve. Hazavihetem. Kicsit megtörlöd vele a hónod alját. Úgy, ahogy a Madonna szokta, létsz. Igen. Tapsoljuk meg a férfit, aki legyőzte önmagát. Kicsit. Megtörölköztél vele? Kicsit. És hogyha a kollégát bekészültek. Oké. A héjátnak adja, hallottam. De megmutatom, hogy szét van tépve. Amennyiben nincsenek kérdések, és amennyiben mindenki úgy érzi magát, mint egy széttépett férfi atléta. Ha kell a melltartó, vegyétek vissza. Jaj, tényleg a melltartó. Kaptuk egy térdzoknit is, ez egy kicsit kevésbé szexi, mert ez a kéjjelhárító típusú térkarisnya. Cilike, hallgassuk meg az elnök úr dalát. Elnök úr dalát? Igen. Szabi? Szabiék a másodikak lesznek. Géza? Nem. De. Ó, de. Igaz. De. Most meghallgatjuk a Galambok választási indulóját, amit maga az elnök úr fog elénekelni. És a párt tagjai. Gondolom kialakul az NDK. Kialakul az NDK ajándék, zenés ajándék kosárból jól ismert ütemes taps, a párt nem, tagjai. Nem kérek zenét. Nem kérem zene. Nem kérem hozzá a zenét. Arrébb lépek, hogy tiszta legyen, hogy kikivel van. Megvan a szöveg. Mocsok Mikit várjuk a színpadra. Ne lusták, hogy Mocsok, gyere föl. Neked helyed van itt. Elkezdem, jó? Lassú tempóban. Zene nélkül. Kering a héja, fenn az égen, mint levegőben a gólyatöcs. Soha se csúsz el holmi jégen, amire rávisz egy ront. Sosa se szajkóz, siket fajtod, sose gödénk egy fakusszal. És a verédnek ne mondj bagyot, ne kever kaktusz fikusszal. Na gyere! Jobb ma egy galamb blanka, mint holnap egy ki a madár. Tudja a szikes lanka, hogy másra itt szavazni kell, aki beleragad, csak a héja marad. Na még egyszer a refrént. 1, 2, 3 és jobb ma egy galamb blanka, mint holnap egy héja madár. Föl a kezeket a magasba lássam. Ja, a szikes lanka, hogy más.